radzimy sobie z kumplami w przedziale PKP. To taki ładny przedział jest narysowany. Nagle wchodzą dziewczyny i coś do nas mówią. Już wiedziałem wtedy, że będą jakieś problemy. Hej dziewczyny, jeśli nie przeszkadza wam, że śmierdzimy, kniemy, palimy broń, to zapraszamy, wolne miejsca tu są. Szkoda tylko, że zażygane i obszczane. Patrzyły, jak jugol orła wywinął, a wcale się nie przewrócił, tylko wypadł. Już chciały uciekać, no nie wyrwą śnic. Lasek szkoda mi trochę, zawołam jeszcze raz. Hej dziewczyny, jeśli nie przeszkadza wam, że śmierdzimy, kniemy, palimy broń, to zapraszamy, wolne miejsca tu są. Szkoda tylko, że zażygane i obszczane.